czasu jak Slady też chcę, żeby ten tajfun to gdzieś na strzemie pokazał światu, jak dotych na karku porywa jak Twister. Spotkajmy się w labiryncie, jak brzmi twoje imię. Dorota dziwna i pewnie masz kota, kota i mieszkasz w krainie Oz. Dzisiaj tam przyjdę. Noc gorąca jak miś fitness, wyjdę o świcie, sąd jak Depeche Mode. Tora, tora, tora, przysięgam ci, że zobaczysz niżej drozda na drożdżach. Cały mnie, ostrzej w dół, unosi biodra bym, obnażuje cud. A meta tylko dziś i tylko tu, jej cichy jęk, jestem w nim już. Olej z oki, daj mi porzuć twój smak. Złatą jedną chwilę to jest ten czas. Mamy w sobie siłę, wezmę cię tam, gdzie zostanie tylko to, co jest w nas. Mamy tu tylko dziś. Olej z oki, daj mi porzuć twój smak. Złatą jedną chwilę to jest ten czas. Mamy w sobie siłę, wezmę cię tam, gdzie zostanie tylko to, co jest w nas. Mamy tu tylko dziś. Widzę siebie, teraz biorę cię za rękę. Przecież wiem, to jest to, o czym marzysz. Ten zapach za uchem i ten uśmiech na twarzy. Jeden film z wyobraźni, te motyle zanim pierwszy kat waśni. Daj mi rękę i chodź do sypialni. Otwórz się dla mnie, po czym przytul i zaśnij. Wiem, delikatny mruk nocy, pójdziesz za mną, bo tłoń skoczy. RSB na głośnikach mi włączysz. Wezmę to i tak to się skończy. Teraz wiem już, teraz masz to. Czyste dobro, kontra zło. I patrzysz na mnie i to, co cię boli. Bym wziął cię za rękę i zaczął się chodzić. Olej z oki, daj mi porzuć twój smak. Złatą jedną chwilę to jest ten czas. Mamy w sobie siłę, wezmę cię tam, gdzie zostanie tylko to, co jest w nas. Mamy tu tylko dziś. Olej z oki, daj mi porzuć twój smak. Złatą jedną chwilę to jest ten czas. Mamy w sobie siłę, wezmę cię tam, gdzie zostanie tylko to, co jest w nas. Mamy tu tylko dziś. Słodko kwaśna igraszka i wiem już i czuję jej smak już na palcach. Coś jak podmuch, reakcja zapalna, nie łykniesz je ty czy ja. Taka karma, gramy wabank, nie cofnę się metra, setną część nawet. Ja tym razem spalmy się w pył i zmieńmy go w diament. Ja tymi gwiazdy i w nich zapisane. Dziga mantra, złota karta w bibliotece marzeń i snów już od dawna. Oczy krzyczą i nikną realia, wymyślimy ten jeden oparty na faktach. Jesteś piękna, otwarta, inteligentna, odważna i siebie pewna. I chcę cię tu teraz dotknąć, zastygnąć bez tchnienia. Do ostatniej kropli krwi będzie serca. Olej z oki, daj mi porzuć twój.